witam serdecznie, tu Rudy Feller, witam Państwa na żywo na kanale 69 w Deal TV. Witam wszystkich, którzy właśnie teraz do nas dołączyli, jak i tych, którzy są z nami od bardzo dawna. Oto właśnie dziś, właśnie teraz, już za moment nadchodzi ta chwila. Chwila, na którą naprawdę wielu bardzo długo czekało. Zresztą wielu z nich na pewno słyszą Państwo bardzo dobrze w tej chwili w tle. Obok mnie wszędzie tu masa szalonych ludzi czekających na Hemp Glue. Od tak dawna oczekiwana płyta, ona jest, już jest, to przed Państwem Hemp Glue i Klucz. A oni będą tu już za moment, właśnie otrzymałem wiadomość, że wjeżdżają aktualnie na płytę lotniska, więc zbliżają się, są coraz bliżej, słychać wielką wrzawę w tej chwili, ale widzę, że zbliżają się, pozdrawiają teraz ludzi, są tu. Dla jednych to głos prawdy, dla innych niebezpieczny wirus. Już zaraz, już za moment głos Hemp Glue dla całego świata, dla wszystkich ludzi i dla Ciebie. Ale my wszyscy nie zgubmy tego, co się naprawdę liczy, tego, co jest najważniejsze, muzyka. Dziś wszystko rozegra się w Twoim domu, w kieszeni Twojego sprzętu. Dla Deal TV, Rudy Feller, kanał 69. Do zobaczenia.